betonu. But I've been low-key, hated on by most these niggas with no cheese. No deals and no G's, no wheels and no keys. No boats, no snowmobiles and no skis. Mad at me cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a saw full of tracks to add to the wall full of plaques. Hanging up in the office and back of my house like trophies. Did y'all think I'ma let my dough freeze? Hold please, you better bow down on both knees. Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you to ODs? Eazy-E's, Ice Cubes and D.O.C's, the Snoop D.O.G's, and a group that said, motherfuck the police. Gave you a tape full of dope beats to bump when you stroll through in your hood. And when your album sales wasn't doing too good, who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely. All you niggas that said that I turn pop or the firm flop, y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep. So fuck y'all, all of y'all. If y'all don't like me, blow me. Y'all are gonna keep fucking around with me and turn me back to the old me. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. So what do you say to somebody you hate? What? Or anyone trying to bring trouble your way? One of his off things in the blood of your way? Yep. Just study your tape of N.W.A. One day I was walking by with a walkman on, when I caught a guy, give me an awkward eye. You looking strangled him off in the parking lot, but it's dark and I don't give a fuck if it's dark or not. I'm harder than me trying to park a Dodge, but I'm drunk as fuck, right next to a humongous truck in a two-car garage. Hopping out with two broken legs, trying to walk it off. Fuck you too, bitch, call the cops. I'ma kill you and them loud-ass motherfucking barking dogs. And when the cops came through me and Dre stood next to a burned-down house with a can full of gas and a handful of matches, and still weren't found out. Right here, so from here on out, it's the chronic two. Starting the day and tomorrow's anew. And I'm still local enough to choke you to death with a Charleston two. Slim Shady, hotter than a set of twin babies. And a Mercedes Benz with the windows up when the temp goes up to the mid-80s. Calling men ladies. Sorry, Doc, but I've been crazy. There's no way that you can save me. It's okay, go with him, Haley. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. If it was up to me, you motherfuckers would stop coming up to me with your hands out, looking up to me like you want something free. When my last CD was out, you wasn't bumping me. But now that I got this little company, everybody wanna come to me like it was some disease. But you won't get a crumb from me, cause I'm from the streets of. I told them all them little gangsters, who you think helped mold them all? Now you wanna run around talking about guns like I ain't got none. What you think, I sold them all? Cause I stay well off. Now all I get is hate mail all day saying Dre fell off. What, cause I've been in the lab with a pen in the pad trying to get this damn label off? I ain't having that. This is the millennium of aftermath. It ain't gonna be nothing after that. So give me one more platinum plaque and fuck rap, you can have it back. So where's all the mad rappers at? It's like a jungle in a habitat. But all you savage cats know that I was strapped with gas when you were cuddling a cabbage patch. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Witam was nocną porą, Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu. Dziś trochę więcej utworów ze Stanów Zjednoczonych niż z Polski, ale proporcje będą wymieszane. Zacząłem od nagrania Forgot About Dre, Dr. Dre i Eminem z klasycznej płyty 2001 Dr. Dre, która ukazała się w 1999 roku wbrew swojej nazwie, wbrew swojemu tytułowi. I ten singiel, który usłyszeliście, Forgot About Dre, ukazał się właśnie 17 lat temu. Nie jest to jakaś niesamowicie okrągła rocznica, ale zawsze jakaś okazja, żeby przypomnieć dobre nagranie. Teraz będzie cała seria utworów natchnionych politycznie, powiedzmy to w taki sposób nazwijmy. Wiemy, że atmosfera w Stanach Zjednoczonych jest dość gęsta po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, a nastroje, nazwijmy to, spolaryzowane. Dodatkowo trzeci poniedziałek stycznia to w Stanach tradycyjnie Martin Luther King Day, święto Afroamerykanów, dzień, w którym dużo mówi się o ich prawach, o ich historii. I w ten trend wpisują się również raperzy. W tym roku w bliskim temu świętu terminie ukazały się utwory zaangażowane społecznie. które wydali Joey Badass i J. Cole. I teraz tych dwóch nagrań posłuchamy, bo są one bardzo udane. You know, sometimes I think they don't truly understand me, you know? Cause they don't. Can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the health. All eyes be my witness when I speak was felt. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3Ks, 2As in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do will say today that's worthwhile. With assurance by your action and your first child, I begin my first now. Sometimes I speak and I feel like it ain't my words. Like I'm just a vessel channeling inside this universe. I feel my ancestors invested inside of me. It's like they want me to shoot my chance and change the society. But how do I go about it? Tell me where I start. My destiny rerouted when I chose to follow heart. You told to follow suit, but tell me what they do for you. Except where you down. Now you trapped inside the cubicle they built for us. The first step in the change is to take notice. Realize the real games that they tried to show us. 300 plus years of them cold shoulders. Yeah, 300 million of us still got no focus. Sorry, America, but I will not be your soldier. Obama just wasn't enough, I need some more closure. And Donald Trump is not equipped to take this country over. Let's face facts, cause we know what's the real motives. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Yeah, we can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the help. All eyes be my witness when I speak what's felt. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3Ks, 2As in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do is say today that's worthwhile. With assurance by your action. Trickery in the system, put my niggas in prison. All our history hidden, ain't no liberty given. We all fit the description of what the document's written. We been lacking the vision and barely making a living. We too worried to fit in, why they been benefiting. Every time you submit it, we all guilty admitted. The law won't get you acquitted, but used to ever forgiveness. Put opiates and syringes, then inject his religion. Now many times I gotta tell you I'm a man in the mission. Many times I gotta tell you I don't need no permission. A human with supervision, ain't no living condition. I'm reaching out to my children, just hoping that they will listen. Start a new coalition against corrupt politicians. It's not enough out the prison. Too many murder convictions. Nothing family evicted. Nothing black man the victim. That's as real as it's getting. You should take recognition. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Yeah. We can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the health. All eyes be my witness when I speak what's felt. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3Ks, 2As in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do is say today that's worthwhile. With assurance by your action and your first child. Yeah. Being high as shit. with this song, nigga. High as shit for hours. Here we go. Yeah. American hypocrisy, oh let me count the ways. They came here seeking freedom, then they end up owning slaves. Justify the use of Christianity with says. Religion don't mean shit, there's too much ego in the way. That's why ISIS is a crisis. But in reality, this country do the same shit. Take a life and call it righteous. Remember when Bin Laden got killed, supposedly, in the hotel lobby after a show. Was noticing these white ladies watching CNN covering the action. They read the headline and then they all started clapping. As if LeBron had just scored a basket at the buzzer. I stood there for a second, watched them high-fiving each other. For real? I thought this was thou shalt not kill, but police still letting off on niggas in the field, claiming that he reached for a gun. They really think we dumb and got a death wish. Now somebody's son is laying breathless. When I was a little boy, my father lived in Texas. Pulled up in Toyota, drove that bitch like it was Lexus. Put my bag in his trunk and headed off for Dallas. Out there for the summer, feeling just like I was Alice. Lost in the wonderland where niggas still suffering, just like they was back home, and that's wrong. So now fuck the government, they see my niggas struggling, and they don't give a fuck at all. And that's wrong, yeah. Type of shit to make you wanna. Type of shit to make you wanna let go. Type of shit to make you wanna. Type of shit to make you I had a convo with the president, I paid to go and see him. Think about the things I said I'd say when I would see him. Feeling nervous, sitting in a room full of white folks. Thinking about the black man plight, think I might choke, nope. Raise my hand to ask the man a question. Does he see the struggle of his brothers in oppression? And if so, if you got all the power and the clout as the president, what's keeping you from helping niggas out? Well, I didn't say nigga, but you catch my drift. He looked me in my eyes and spoke, and he was rather swift. He broke the issues down and showed me he was well aware. I got the vibe he was sincere and that the brother cared. But dog, you in the chair, what's the hold up? He said it's things that I wanna fix, but you know this shit, nigga, politics. Don't stop fighting and don't stop believing. You can make the world better for your kids before you leave it. Change is slow, always has been, always will be. But fuck that, I'ma bust back till they kill me. Change is slow, always has been, always will be. But fuck that, I'ma bust back until they kill me. Feel me? Type of shit to make you want to. Alright, third verse. Type of shit to make you want to let go. Type of shit to make you want to. Yeah. Type of shit to make you want to. Here's a thought for my revolutionary heart. Take a deeper look at history. It's there to pick apart. See the people at the top, they get to do just what they want. Till after a while, the people at the bottom finally get smart. Then they start to holler revolution. Tired of living here in destitution. Fuck that looting. Can you tell me what's the best solution? I used to think it was to overthrow oppressors. See, if we destroy the system, that means we'll have less of greed. But see, it's not that simple. I got to thinking about the history of human nature, why this instrumental played. Then I realized something that made me wonder if revolution was really ever the way. Before you trip and throw a fit over these words I say, think about this shit for a second. You heard the way the children in abusive households grow up knocking girlfriends out cold. That's called a cycle. Abuse becomes the abuser, and that's just how life go. So understand, you get the power, but you know what power does to man. Corruption always leads us to the same shit again. So when you talk about revolution, dog, I hear just what you're saying. What good is taking over when we know what you're gonna do? The only real revolution happens right inside of you. I said, what good is taking over when we know what you're gonna do? The only real revolution happens right inside of you, nigga. Type of shit to make you wanna. High for hours, nigga. Type of shit to make you wanna let go. Volume one. Type of shit to make you wanna. Type of shit to make you wanna let go. Joey Badass i Land of the Free, a później J. Cole w nagraniu High for Hours. Zapowiadałem, że prawdopodobnie wybór Donalda Trumpa na prezydenta będzie zwiastował rozpolitykowanie wśród raperów afroamerykańskich i rzeczywiście tak się dzieje. To są nagrania, które okazały się na początku tego roku i w jakiś sposób dotyczą sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. J. Cole w swoim nagraniu odniósł się do swojego spotkania z Barackiem Obamą. Bardzo ciekawe nagranie. Sporo kontrowersji wśród środowisk hip-hopowych, które w naturalny sposób w Stanach powiązane są z mniejszościami i ze środowiskami imigranckimi, powiedzmy, wzbudziły pierwsze działania Trumpa dotyczące zakazu wjazdu dla obywateli niektórych arabskich państw. Ciekawą inicjatywę w związku z tym przedstawił zespół Atmosphere, który teraz zacytuję: "To show solidarity and support of immigrants and basic human rights, 100% of our sales made today on Bandcamp will be donated to the ACLU Nationwide." Czyli zespół Atmosphere postanowił, wczoraj to dokładnie było, postanowił, że wszystkie płyty, wszystkie nagrania sprzedane tego dnia, wszystkie pieniądze zarobione tego dnia przez zespół zostaną przekazane na organizację wspierającą prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. Atmosphere to jest bardzo ciekawy zespół. Nie pamiętam, czy miałem okazję go prezentować w Tonach z Betonu. To jest zespół pochodzący z Minnesoty. Tworzy go duet raper, producent Slug i Ant. Kiedyś taką łatkę do nich przypięto emo rap, nieco krzywdzącą, ale rzeczywiście to, co charakteryzuje ich twórczość, to i teksty Slaga, to otwartość emocjonalna i właśnie jakieś ambitne treści wplatane w utwory. Więc teraz posłuchajmy starego nagrania. 2005 rok, od tamtej pory ukazało się sporo albumów Atmosphere, ale ja na dzisiaj przygotowałem ten utwór, gdyż bardzo go lubię. Smart Went Crazy się nazywa i pochodzi z albumu You Can't Imagine How Much Fun We Are Having, Atmosphere. Trendy. The story got lazy, so I rewrote the ending. Manipulated the entry, more user-friendly. Now a city full of pain pills and tattoos defend me. I waver from the dead to the half-dead. Grace-faced twin fan base in a crackhead. Sunset sailboat set course for hell. A cross and a hammer, but you'll have to get some nails. Take credit for anything embedded in the edit, as long as you meant it when you said it. And all of the kids laugh when you admit that it might have been witchcraft that made my noose fit bad. Well, I'ma act like I don't give a make love. Take what I got to teach everyone to break stuff. I'ma act like there's poison in the pancakes and amputate the one that wasn't loyal with the handshake. Proud to know ya, Minnesota missile never sold coke, and I never had to hold a pistol. Simple and simple, but set the freak show loose on the nipple. Watch your whole ripple. It's why we battle, it's why we travel. It's why the mascot thinks that I'm an app. We made the team without putting on a uniform. Smart went nuts and rode a unicorn through the storm. Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, where did you go now? Smart went crazy, kissed Miss Daisy. Loved you and every day was Christmas, baby. Maybe we can take it back to the way we were still on some what have you done for me lately. No gravy if the base is pork face. Tour dates ate my big little brother's corn case. Poor taste, got passed off as gourmet. Disappear as foreplay, we'll meet up at your place. I sting like a first divorce. Hold them first newports, whatever hurts you more. You're headed for self-destruction. Been there, did that, kicked back with the wrong angel to f*** with. Carve my charm into your arms. Around, unravel this tall ball of yarn. Snuck round back to disarm the alarm. From the plantation to the reservation to the farm. And nobody knows where you'll end up. Only guarantee in life is death or a head. Yeah, you thought it was a setup. Well, guess what? Now you can catch up with the rest of my best of. I got a few blocks left before I reach my destination and retrieve my breath. And God blessed every step I stole, just to let me know she wouldn't ever let me go. Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, where did you go? Now smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy. Along with me, I don't know where I'm going, but I'll end up in your arms. Smart went crazy, the rubber band went snap. This goes to those that hold it down till I get back. Hold on to me, grow along with me. I don't know where I'm going, but I'll end up in your arms. Zostawiamy Stany Zjednoczone, ale zostajemy przy tematach wykraczających poza sam hip-hop, bo teraz bardzo poważny wątek granicy wypowiedzi artystycznej i wolność słowa. Ostatnio bardzo dużo grałem Tetrisa, to wszystko w związku z tym, że wypuścił on swój nowy mixtape Tristape, ale dopiero teraz właśnie przy okazji ukazania się tego nowego mixtape'u dowiedziałem się, że miała miejsce bezprecedensowa sytuacja w polskim hip-hopie w związku z nagraniem Tetrisa z poprzedniego albumu, z albumu Definitywnie, utwór pod tytułem Jurek Mordel. I teraz o co chodzi? Otóż Jerzy Mordel, czyli bohater tego nagrania, żużlowiec, wytoczył proces o zniesławienie, czy też o naruszenie dóbr osobistych, nie znam do końca tych prawniczych niuansów, wybaczcie, wytoczył proces o zniesławienie Tetrisowi. To jest bardzo ciekawe. Do tej pory zdarzyły się w Polsce już procesy między raperami a innymi podmiotami, na przykład muzykami, którzy wytaczali procesy o nielegalne użycie sampli, ale nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek wytoczył proces urażony tekstem utworu. To jest coś, co zdarzyło się pierwszy raz. Tło historii jest następujące. Jerzy Mordel to żużlowiec, który zasłynął pewnym wywiadem, który pojawił się w lokalnej, zdaje się, telewizji. Po udanym występie udzielił on wywiadu, w którym to skromny i nieśmiały żużlowiec, którym jest pan Mordel, odpowiadał na nieco protekcjonalne pytania dziennikarza o tym, że żona pewnie musi być zadowolona po tym występie i koledzy w zespole, i że pan Jerzy Mordel na pewno jest zadowolony. No i nie da się ukryć, że wywiad ten stał się hitem internetu i Tetris wraz z gośćmi, czyli Askiem i Rasem, posłużyli się jakby tym kulturowym zjawiskiem i nagrali utwór pod tytułem Jurek Mordel. Jest on pełen licznych nawiązań do żużla i do wywiadu właśnie z panem Mordelem. Trudno uznać, żeby intencją artystów, raperów w tym wypadku było obrażenie pana Mordela. Raczej wpisuje się to w trend z ostatnich lat w hip-hopie polskim i zagranicznym. To znaczy powstaje bardzo dużo utworów, które mają w tytule imię i nazwisko znanej osoby i opisują zdarzenia z życia rapera czy emocje rapera, porównując je luźno do tytułowego bohatera. Jeszcze parę słów na ten temat powiem, natomiast teraz posłuchajcie samego nagrania, żeby wyrobić sobie opinię. Definitywnie. Jurek Morda. Let's go. Lubię jak w domu spokój, lubię jak w klubie dobrze. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Znów czuję formę, nie czuję, że tu jak durem krążę. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Choć zdarza się, że głupie wątek gadam w sumie mądrze. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Czyli to rok jest, gdy pytają, przytakuję skromnie. Jak Jurek Mordel, jak po pierwsze primo, to taki beat, co poprawia nam krążenie. Let's get pełny back to form. Niech poleci to jak balon z helem. Just to przenieść z baru na parkiet i nie ma tutaj wetu, chociaż butla pęka. Się odkręca szczęścia wentyla, rano będę znów jak dętka ekstra. Jakaś dupa skręca coś na lewo. Kibel, speedway, kopnia. Lepiej mądra szprycha była. Dzisiaj sam cylinder został. Minę gościa do złej gry. Ominę tani bajer jakby padł tu Lambo. I znowu bieg wydarzeń, to pozmieniam, pouprzedzam, poubiegam. Nie policzę nawet lapsów za mną. Primo drugie, nasz najlepszy czas nadchodzi. Wreszcie od teraz nacieram i będę the bestem we wszystkich tabelach. Pieprzony Excel. Primo ultimo jak wydech na wdech. Pozmienia se ten co dogoni szansę te. Życie pod psem na szampan, na pudle i suki. Co robią Wiktory lap dance. Dosyć tej wylicianki. Dziś będziemy pić i tańczyć. Kieliszki pić i szklanki. Aż nadejdzie blady świt. Mówią nam optymiści, niepoprawni ryzykanci. Aha, przynajmniej nie odrywać. Mamy żyć. Lubię jak w domu spokój. Lubię jak w klubie dobrze. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Znów czuję formę, nie czuję, że tu jak durem krążę. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Choć zdarza się, że górnie wątek gadam w sumie mądrze. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. I czyj to rok jest, gdy pytają, przytakuję skromnie. Jak Jurek Mordel, jak Pierwszy to aż za dni głodu, miesiąc w trasie, dwa dni w domu, blizny jak gwiazdki zbiera mienników. Teraz życie jakby je kradli komuś. Przestałem wierzyć przypadkom już dawno jak dilera. Z pierwszą działką za darmo nie pytam, czemu ja, co to będzie, myślę chyba jak to ogarnąć. Moje papierowe samoloty ma pilotować Zygmunt stary. Przejmiałem już więcej czasu niż bananowcy kwitów starych. Zdarza się, żebyś się dostał do gwiazdu, rzadziej niż planowana ciąża w gimnazjum. Ale nic nie jest niemożliwe, to jeszcze nie epitafium. Z dobrego domu na złym osiedlu znam wszystkich prawników i przestępców, zasady chodników i uniwerków. Stąd kilka wersów mam u nich w sercu. Żyją jak są, żyją jak chcę, szypią w tyłek, sprawdzam czy to nie sen. Jak pytasz mnie o to co widzę na dnie, to kostki lodu, trochę whisky. Dosyć tej wylicianki, dziś będziemy pić i tańczyć. Kieliszki pić i szklanki, aż nadejdzie blady świt. Mówią nam o tym liści, niepoprawni ryzykanci. Aha, przynajmniej nie odryj, bo już jak mamy żyć. Lubię jak w domu spokój, lubię jak w klubie dobrze. Jak Jurek model, jak Jurek model. Znów czuję formę, nie czuję, że tu jak dureń krążę. Jak Jurek model, jak Jurek model. Choć zdarza się, że gubię wątek, gadam w sumie mądrze. Jak Jurek model, jak Jurek model. I czyj to rok jest, gdy pytają, przytakuję skromnie. Jak Jurek model, jak Przedaliśmy 10 taków, między nami super spoko. Zachowałem trochę hajsu, chyba za to kupię motor. Zadowolony Jarek Steciuk, zadowolony fest. Motor dla kumpli, motor dla wydawcy, niech glamraf napisze, że ziom ma gest. Stać mnie, mam większy fame, mądre i wpolony Jurek mordel. Dziecko jest otwartą buzią, mama mu każe zamknąć mordę. Lubię jak w domu świetnie, a że w domu teraz nędza. Rozbijam się po świecie, lubię jak w klubie, dobrze, znowu do klubu i znowu na wijam i znowu do tłumu i znów minę chwila, nim sobie zawinę do domu jak ślimak. Jinnigę nie dygam, wbijam na właściwe życie, tori se śmigam. Dajesz mnie cztery gwiazdy, YouTube i telewizja. Podarowałem światu kip to kip jak Teddy Iza. Rozprawiamy się z konkurencją, Jarek, Arek z Kletem. Ty chciałbyś wygrać w tym wyścigu, Jarek Kletes. Lubię jak w domu spokój, lubię jak w klubie dobrze. Znów czuję formę, nie czuję, że tu jak dureń krążę. Czuję. Choć zdarza się, że głupie wątek, gadam w sumie mądrze. I czyj to rok jest, gdy pytają, przytakuję skromnie. Lubię jak w domu spokój, lubię jak w klubie dobrze. Jak Jurek model, jak Jurek model. Znów czuję formę, nie czuję, że tu jak dureń krążę. Jak Jurek model, jak Jurek model. Choć zdarza się, że gubię wątek, gadam w sumie mądrze. Jak Jurek model, jak Jurek model. I czyj to rok jest, gdy pytają, przytakuję skromnie. Jak Jurek model, jak To jest właśnie utwór, o który toczy się teraz spór sądowy. Możliwe, że już niedługo nie będzie można go odtwarzać. Tetris raz, Aztek i nagranie Jurek Mordel. Zdaje się, że największe pretensje pan Mordel ma o wyraz na P, partykułę wzmacniającą, która pojawia się przed jego nazwiskiem w zwrotce Astka. Ciekawe oświadczenie na ten temat wydał sam artysta rapujący właśnie tę zwrotkę. Przytoczę jego fragment teraz. Autor podkreśla, że może sobie pozwolić na bycie szczodrym w związku z popularnością, którą się cieszy. Przechwala się, że jego popularność przebija nawet sławę Powoda, Jerzego Mordela. Wyraz, tutaj nie mogę go przytoczyć, wyraz na P pojawia się tu jako partykuła wzmacniająca, nawiązująca do amerykańskiego Mother... Tutaj też brzydkie słowo. Autor z wykształcenia filolog angielski, specjalizacja amerykanistyka, językoznawstwo, wiedział co robi owej partykuły używając. W przeciwieństwie do bycia obraźliwym wyraz na P, odpowiednio zaakcentowany, jest stosowany dzisiaj przez polską młodzież już nie tylko jako partykuła wzmacniająca, ale nawet komplement, podobnie jak wyrazy na inne na P i inne na J, które wypierają w pewnych kręgach używany w tym kontekście do niedawna wyraz skubany. Warto zaznaczyć, że pozwany używszy zwrotu pieprzony Excel w zwrotce pierwszej opartego na podobnym mechanizmie nie chciał obrazić rzeczonej aplikacji firmy Microsoft. No bardzo ciekawe niuanse językowe tutaj zostają poruszone, no i to jest naprawdę ciekawa precedensowa, bezprecedensowa sprawa, bo jeżeli by raperzy przegrali ten proces, no to kto wie jak to wpłynie na następne nagrania polskim hip-hopie, jak bardzo uważni będą raperzy w pisaniu swoich tekstów, wiedząc, że ich twórczość jest coraz bardziej dostrzegana przez szersze środowiska i już nie każde sformułowanie, nie każde zdanie przejdzie. Sam Aztek mówi teraz w wywiadach, że uważa już, jakich przymiotników używa przed nazwiskami osób publicznych. No, trzeba powiedzieć, że jego argumentacja, którą przed chwilą przytoczyłem, ma sporo sensu, ale z drugiej strony też łatwo zrozumieć, że pan Mordel, który totalnie nie ma nic wspólnego z tym językiem, z tym środowiskiem, może tego nie rozumieć i się z tym nie zgadzać. Ciekawe, jaka będzie decyzja sądu. W Stanach Zjednoczonych nie jest to częsty problem, ponieważ tam, jak powszechnie wiadomo, wolność słowa jest na dużo, jest inaczej funkcjonuje niż w Polsce. Dużo bardziej liberalne podejście do tego tematu jest, jeżeli ogląda się komików czy animacje w Stanach Zjednoczonych wychodzące dla dorosłych, to dzieją się tam takie rzeczy, że wyobrażam sobie, że gdyby w Polsce powstało coś takiego, no to zostałoby to wycofane po pierwszych odcinkach ze względu na obrazy, czy to uczuć religijnych, czy to po prostu zniewagę konkretnych publicznych osób. W Stanach tak nie jest, natomiast to nie znaczy, że nie zdarzały się podobne case'y. Opowiadałem już nieraz, wydaje mi się, w audycji Tony z Betonu o procesie Outkastu i Rosy Parks, słynnej działaczki na rzecz mniejszości czarnoskórej w Stanach Zjednoczonych. I właśnie o utwór, proces dotyczył utworu Rosa Parks z płyty Aquemini Outkastu. Zdaje się, że to powództwo zostało w pierwszej instancji odrzucone o zniesławienie Rosy Parks. Później Rosa Parks się jeszcze odwoływała i skończyło się na ugodzie między zespołem Outkast a właśnie panią Rosą Parks. Jest to dobra okazja, żeby zagrać ten utwór jeszcze raz, bo to doskonała piosenka jak większość dyskografii zespołu Outkast. Rosa Parks teraz przed wami. The type of people made the club before. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos for these playoffs. Thought we was amps and we're taking another route to represent the Dungeons family like Grey Day. Me and my nigga decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall ya. Bulldog and hoes like them Georgetown Hawkers. Boy, you signed the silly thing. My room is sitting pretty, doing donuts. Why you suckers like them suckers around titties? Damn, we the committee, gon' burn it down. But us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Say, ah, ah. Then activate the left and right brain. Say, baby boy, your only phone can add your last cut. You focus on the past, your ass will be your has what. That's one to live by, or either that's one to die to. I try to just throw it at you, determine your own adventure, Andre. Got to a station, here's my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it. But I'm with you, cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it, cause I thought it would be jamming. But examine all the flaws, get walls, get off lit. Sad and it's costly, but that's all shit. Wrote and I hope I never have to float in that boat. Up Shit's Creek, it's sweet, it's the last quote that I wanna hear when I'm going down. When all said and done, and we got a new Joe in town. When the record player get to skipping and slowing down, all y'all can say is them niggas earn their crown. But until then, hey, push that boots. Everybody move to the back of the boots. Do you wanna walk and slow with boots? We the type of people make the club get cool. Say, hey, push that boots. Everybody move to the back of the boots. Do you wanna walk and slow with boots? We the type of people make the club get cool. Yeah. To był zespół Outkast, nagranie Rosa Parks, a teraz T-Love. Pewnie nie spodziewaliście się kiedykolwiek usłyszeć tego zespołu w audycji Tony z Betonu, ale już mówię, co ich tutaj do nas sprowadza. Otóż teraz obchodzimy 35-lecie zespołu T-Love i zespół ten z tej okazji postanowił uruchomić, powołać do życia akcję T-Love Cover, w których to zaprasza różnych artystów do nagrywania coverów, przeróbek ich nagrań z przeszłości. No i padło m.in. na Miłosza, rapera z Katowic, który to w ostatnim tygodniu wypuścił do internetu nagranie Wychowanie, czyli cover oczywiście słynnego utworu z debiutu T-Love. Moim osobistym zdaniem, czy wedle mojego gustu, to jest najlepsze nagranie T-Love, czy to jest po prostu moje ulubione nagranie T-Love, więc cover tego utworu to jest dosyć trudne zadanie. Miłosz się go podjął, no i może się posłuchać efektów właśnie połączenia twórczości T-Love i polskiego rapera z Katowic teraz. Pokazał siłę, dziś ponoć wyłapałem talent. Reszty się nauczyłem, dziękuję szkole. Nienawidziłem jej mocno i jawnie. Wszystkie te nerwy, zbyt długie przerwy, pierwsze toksyczne wakacje. Pamiętam rodzinne ciepło, psychiczny pierdol niosłem do domu. Wszyscy stoją oprócz stołu, ej, tylko nie mów nikomu. Pamiętam stres, pierwsza wódka, pierwszy pęd, pierwszy kiew w kieszeni. Nic nie jest w stanie nas nie zmienić. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pójść na godło, należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło, ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Jak pada deszcz, jak daleko jest między nami. Ej, możesz ze mną gdzieś wejść, choć inaczej nas wychowali. Trzymamy pion jak ty moją dłoń, mijając wzrok z wartościami. Bo jesteśmy sami w tym co niby znamy, czego naprawdę nie mamy. Nie rozumiem upadku wokół, tego co burzy się z boku. Czemu nie chcesz do mnie mówić, jak długo się modlić o spokój. Szukam cię we własnym wzroku, a wiem, że naprawdę cię nie ma. I czuję jak ty żyjesz, nic nie jest w stanie nas zmieniać. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pójść na godło, należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło, ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Hey! Miłosz i FDG Orkiestra w coverze Wychowania zespołu T-Love. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy zespół T-Love w jakiś sposób odnosi się do hip-hopu, czy współpracuje z raperami. Muniek Staszczyk swego czasu nagrał utwór z warszawskim składem Zipera, no a Sydney Polak, jak wiadomo,

Hades i nagranie Zimna Krew, gościnnie OSTR i wokalistka Sasha V. Teraz będzie kolejna premiera z warszawskich podwórek. Jak wiecie, jeżeli słuchacie tej audycji, bardzo cenię i lubię rap techniczny, taki dbale poskładany, ale odpuszczam to, kiedy mam poczucie, że raper rezygnuje z pewnych zabiegów zupełnie świadomie, a nie z braku umiejętności. I tak jest też w wypadku utworu, który usłyszycie teraz. Mam wrażenie, że Mada, bo ten raper teraz będzie do was rapował, stosuje dokładnie tyle środków wyrazu w utworze X, ile trzeba, żeby nakreślić historię swoich byłych dziewczyn i żeby po prostu miało to klimat i w odpowiedni sposób uderzało w słuchacza. Nie ma tu żadnego efekciarstwa, a w połączeniu z mocnym bitem Worst Case daje to po prostu dobry efekt i dobrze się tego słucha. Mada, młody raper związany z alkopoligamią i jego singiel z nadchodzącej płyty 47% pod tytułem X. MADA, ZM Dupę 4-5 na 5-1. Historię z sąsiedztwa. Sprawdź. Stary trzepak wciąż stoi, osiedle dalej. Z tobą się na nim bujałem. Bujałem wtedy w obłokach, na słuchawkach, ha do ha do ha. Ja młody chłopak i ty w tej kusej mini. Blondynka słodka jak cynimin. Marzyłem wtedy o takiej chwili, że będę pisał o tobie piosenki na płyty. Trochę z przekąsem, bo nie wiedziałem, że będziesz w kryminale. Ale cóż, życie jest paradoksem, stale się łapię na tym. A chciałbym Boga za fraki, ze sceny rzucam te rapy. Bo miałem plan i się sprawdził. Nie wysłałem ci rakiety, wybacz, serio. Z chęcią mogę ci moją płytę wysłać, babe. Moja ex siedziała w kiczu, moja ex leży w grobie. Moja ex siedzi na taksach, a ja wciąż robię swoje. Robię swoje. Moja ex siedziała w kiczu, moja ex leży w grobie. Moja ex siedzi na taksach, a ja wciąż robię swoje. Robię swoje. Gdybym mógł wskrzesić jedną osobę, byłabyś nią. Ale jestem człowiekiem, nie mogę. Więc robię hip-hop o tobie. Dobrze pamiętam twe wielkie oczęta, na wszystkich koncertach wpatrzone we mnie jak w obraz. Dziś mogę tylko patrzeć na epitafium nagrobne. To już 5 lat jak ciebie nie ma. I choć zapominam o tym, że ciebie nie ma, to gdy myślę o tym, że to już 5 lat, to już wróchwę lat jak ciebie nie ma. Tęsknię, jestem raperem, obowiązki mam raperskie. Więc piszę tekst ten tak, by każdy wiedział, że byłaś, jesteś, będziesz najważniejsza. Rest in peace. Moja ex siedziała w kiczu, moja ex leży w grobie. Moja ex siedzi na taksach, a ja wciąż robię swoje. Robię swoje. Moja ex siedziała w kiczu, moja ex leży w grobie. Moja ex siedzi na taksach, a ja wciąż robię swoje. Robię swoje. Ten dzwonek jest w prawdziwych kobietach. Gdzie jesteście? Jo, disket praktyk. Poznałem pierwszą z nich na jakiejś imprezie reggae. Opowiadała mi, jaki miała ciężki semestr, lubiła teatr. Ja byłem choć głodny, zamiast tego chodziliśmy na filmy Dogmy. Wytrzymaliśmy 100 dni ze sobą w sumie. Nawet nie wiem, co było przeszkodą w sumie. Śmigaliśmy non-stop po galeriach, tak było. Inteligentna była pazerna na miłość, zamknięta w sobie. Czułem się oszukany, romantyczka pisała wiersze do szuflady. Pamiętam jej znajomych, raz do nas przyszli poeci, malarze i antyglobaliści, artyści na siłę. Z poczuciem wyższości, po 2 zamienionych zdaniach już miałem dość ich. Dociągła poza, moda na awangardę. Ja widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi, sam wiesz. widzę w tym sztuczność, jak on wychodzi sam. Druga była ode mnie starsza trochę. Nie chodziło o miłość, jej wystarczał popęd. Żyła szybko, mówiła, życie jest tanie. Wydawała dużo, pracowała w reklamie. Pewna siebie, wszystko załatwić umie. Poznaliśmy się w znanym warszawskim klubie. Tam, gdzie selekcja jest, kiedyś było wyśni, możesz. Po pół roku byłem w środku, bo hip-hop jest w modzie. I znajomi, sami idioci po pierwsze, zaczęli mnie pytać, jak to jest być brokercem. Po drugie, ich główne tematy rozmów to kto z kim, za ile i komu. Mam do snobów, intrygi, farbowane włosy. Wszystko sztuczne, ja miałem niedosyt. Nie chciałem się prosić, nie jestem taki. Skasowałem jej numer, odtąd pierwszy zapis. Ja widzę w tym sztuczność, jak on wychodzi sam. Ja widzę w tym sztuczność, jak on wychodzi sam. Teraz trójka, usłyszcie to. Miała ojca wysoko, na liście wprost. Wychowywała się sama, nie znała mamy. Tata fundował jej kursy Warszawa, Paryż. By dotrzeć do niej, używał słów kluczy. Prada, Dolce, Gabbana lub Gucci. Nie chciało się jej uczyć, zawsze miała chwilę, żeby komuś przez telefon poobrabiać tyłek. Obracała się w kręgu, to samo zepsutych sztuk. Miały dwa tematy, plotki i ciuchy. Od razu o każdym opinię miały. Na ulicy obcinały wszystkie inne panny. Wzrokiem pełnym pogardy, nie miała w głowie nic. To z tego, jak co drugi mógłby o niej śnić. Dziś niektóre z nich kobiet coś zabiły w sobie. Jedna miłość dla wszystkich prawdziwych kobiet. Mada i nagranie X, więc postanowiłem trochę nawiązać do tej tematyki i przypomnieć klasyka polskiego rapu z płyty IQ Discret Practic, nagranie pod tytułem 3, również traktujący o byłych partnerkach i nagranie, które za sprawą świetnej produkcji Practica i dogranych instrumentów mógłby spokojnie znaleźć się na którejś z płyt Jazz Matas od Guru, który tu kiedyś właśnie tworzył takie płyty łączące rap z jazzem. Już kończąc ten temat, czyli temat X w nagraniach hip-hopowych, zagramy jeszcze jedną rzecz o byłych dziewczynach. Tym razem będzie to Jay-Z. który to, jak dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, wraz z Beyoncé spodziewa się kolejnego potomstwa. Mają to być bliźniaki, zdaje się. Nie wiem, jakiej płci, aż tak dobry w plotkach show biznesowych nie jestem i szczególnie się tego nawet nie wstydzę, ale jeżeli będą to kolejne dziewczyny, no to refren z kawałka, który teraz usłyszycie, będzie jeszcze bardziej aktualny. Za tydzień w Tonach z Betonu kalendarium polskiego hip-hopu i rok 2001. A jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystko. Zapraszam Was do odwiedzania fanpage'u audycji na Facebooku Tony z Betonu. Tam znajdziecie playlisty audycji, a czasem i coś więcej, jeżeli w tygodniu znajdę czas, żeby coś umieścić. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o Tony z Betonu, a Jay-Z pożegna Was pięknie nagraniem Girls, Girls, Girls płyty Blueprint. Girls, I do adore. Yo, put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come off tour. Yeah. I got the Spanish chica, she don't like me to roam. So she calls me cabrón, plus mighty gone. So she likes to cook right, so she likes me home. I'm like, un momento, mommy, slow up your tempo. I got this black chick, she don't know how to act. Always talking out her neck, making a finger snap. She like, listen, jigga, man, I don't care if you rap. You better R-E-S-P-E-C-T me. I got this French chick that love the French kiss. She thinks she's Bo Derek, wear her hair in a twist. My Shetty Amore, 2A Bell. Mercy, you're fine as fuck, but you giving me hell. I got this Indian squad, the day that I met her. Asked her what tribe she with, red dot or feather. She said, all you need to know is I'm not a hoe. And to get with me, you better be cheap, lots of dough. Now that Spanish chick, French chick, Indian and black. That's fried chicken, curry chicken, damn I'm getting fat. A roast con pollo, French fries and crepe. An appetite for destruction, but I scrape the plate. I love Yo, put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come on tour. I love girls, girls, girls, girls, girls all over the floor. I come scoop you in that coupe, sitting on 2-0s. Fix your hair in the mirror, let's roll. Come on. I got this young chick, she's so immature. She like, why you don't buy me Reeboks no more? Like to show out in public, throw tantrums on the floor. Gotta toss a couple dollars just to shut up a holler. Got a project chick that plays a part. And if it goes down, y'all, that's my heart. Baby girl so feral, she been with me from the start. Hit my drugs from the knobs, hit my guns by the park. I got this model chick that don't cook or clean, but she dress her ass off and her walk is mean. Only thing wrong with mine, she's always on the scene. God damn, she's fine, but she parties all the time. I get frequent fire mileage from my stewardess chick. She look right in that tight blue dress, she thick. She gives me extra pillows and seat back love. So I had to introduce her to the Maha Club. Now that's young chick stewardess, project and model. That means I fly rough early, plus I know Tavo. That means I'm new school, pop pills and stay in beat. But I never have a problem with my first class seat. I love girls, girls, girls, girls. Yo, put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come off tour. I love girls, girls, girls, girls, girls, girls all over the globe. I come scoop you in that coupe, sitting on 2-0s. Fix your hair in the mirror, let's roll. I got this paranoid chick, she's scared to come to the house. A hypochondriac who says ouch, she fall, whip it out. Got a chick from Peru, that sniff Peru. She got a cousin that customs that get shit through. Got this weed head chick, she always catch me doing shit. Crazy girl, wanna leave me, but she always forgets. Got this Chinese chick, had to leave her quick, cause she kept bootlegging my shit, man. I got this African chick with Eddie Murphy on the skull. She like, jigga man, why you treat me like animal? I'm like, excuse me, Miss Boo Boo, but when I met your ass, you was dead, broken, naked, and now you want half. I got this hoe that after 12 million sold, mommy's a narcoleptic, always sleeping on hold. Gotta tie the back of her head like Deuce Bigelow. I got so many girls across the globe, I love.